الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين كالمبتدعة والمشركين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إله الأولين والآخرين وقيوم السماوات والأرضين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وخيرته من خلقه أجمعين اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Bugünden başlayarak Allah'ın izniyle tevhid barede ve umumiyetle akide baresinde yazılmış en önemli ve değerli kitaplardan biri olan Şeyh Muhammed İbn Abdülvehhab'in Rahimahullah Tevhid kitabını ve onun şerhini okumaya başlayırız. Qeyd etmək lazımdır ki, Şeyh'in yazdığı bu kitab tevhidi anlamak ve onun sirleri ve hazinelerine sahip olmak isteyen her bir insan için əvəzsiz bir kitabdır və əvəzsiz bir mənbədir. Və İmam Muhammedin yazdığı bu kitab bu mövzuda yazılan digər kitablardan bir çox fərqli cəhətləri vardı, üstün cəhətləri vardı. Şeyhin yazdığı bu kitab öz üslubu ilə və asanlığı ilə seçilir. Ümumiyyətlə, həmin kitab əsasən uluhiyyət tövfidi, yəni ibadət tövfidi haqqında bəhs edir. Və demək olar ki, İbadət tövfidi barədə bu cür əhatəli şəkildə yazılan kitaba rast gəlmək mümkün deyil. Təbii ki, kitabın əsas hissəsinə başlamamışdan öncə bir qədər müəllif barədə və onun kitabı barədə məlumat vermək yerinə düşərdi. Həmçinin həmin kitaba şərh verən Həməd İbn Atiq Rahiməhullah və onun şərhi barədə qısa məlumat veriləcək. Müəlliflə tanışlıq, qısa tanışlığımız kitabın müəllifi Şeyxülislam Mücəddid Tövfid dəvətini dirçəldən və zamanında yayılmış şirk və bidətlərin kökünü kəsmiş İmam Əbülhüseyn Muhammed İbn Abdülvəhhab İbn Süleyman İbn Ali İbn Muhammed İbn Əhməd, İbn Raşid, Əl-Vuheybi, Ət-Təmimidir. Və şeyxin nəsəbi məşhurdur. Şeyx ərəblərin ən dərin köklü qəbilələrindən olan Təmim qəbiləsindəndir. Bəzi İslamın düşmənləri insanları şeyxin dəvətindən uzaqlaşdırmaq məqsədi ilə güya şeyx Muhammedin Yahudi olduğunu iddia edirlər. Və buna heç bir dəlili və əsası yoxdur bu sözü deyənlərin. Və bu sadəcə İslam düşmənlərinin şeyxə qarşı olan nifrətin və hiddətin nəticəsində ortaya gələn bir iftiradır. Əksinə qeyd edildiyi kimi şeyxin Təmim qəbiləsindən olduğu ispat edilmişdir. Peyğəmbərin sallallahu aleyhi və səlləm Təmim qəbiləsinin fəziləti haqqında bir neçə hədisi mövcuddur. Və həmin hədislərin birində, səhih hədislərin birində Əbu Hüreyra radiyallahu ta'ala anhu belə demişdir. Peyğəmbərdən sallallahu aleyhi və səlləm eşitdiyim üç şeydən sonra Təmim oğullarını sevməyə başladım. Onlar ümmətimdən Dəccala qarşı ən amansız insanlardır. Həmçinin Ayşənin həmin qəbilədən olan bir kölə qadını var idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm ona dedi, onu azad elə, çünki o İsmailın övladlarındandır. Həmçinin onlardan sədəqələr gəldikdə Peyğəmbər sallallahu aleyhi və səlləm buyurmuşdur. Bu, qövmümün sədəqələrdir. Hədisi Buxarı rəvayət etmişdir. Və Şeyx Rahiməhullah hicrətin 1115-ci ilində Uyeynə qəsəbəsində dünyaya göz açmışdı. Uyeynə Riyad şəhərinə yaxın bir ərazidə yerləşir. Şeyxin elm tələb etməsi barədə onu demək olar ki, Şeyx Muhammed ilk çağlarda elmi atası Abdülvahabın yanında tələb etməyə başlayır. Onun atası Abdülvahhab öz dönəmində Hənbəli fəqihlərindən və qazilərindən biri olmuşdu. Muhammed də deyildiyi kimi ilk çağlarda şəri'i elmləri ondan almışdı. Və şeyh kiçik yaşlarındaykən Allah Subhanahu ve Taala'nın kitabını Quran-ı Kerim'i əzbərləyir və bu ərəfədə elm tələb etməyə başlayır. Və onun o zaman heç 10 yaşı yox idi. 12 yaşına çatdıqda isə artıq atası onu cemaat namazını qıldırmaq üçün önə çəkir. Onu imam edir namazda. Və həmin ərəfədə, həmin ildə atası onu evləndirir. Şeyx bu ərəfədə atasının yanında Hənbəli fikrini, həmçinin təfsir, hədis və əqidə elmlərini öyrənməyə başlayır. Bir müddət keçmiş Şeyx həc ziyarətinə yollanır və fürsətdən istifadə edərək Məkkə və Mədinə alimlərinin yanında oturub elm almaq qərarına gəlir və Məkkə və Mədinənin alimləri ilə görüşdükdən sonra orada qalıb elm tələb etməyə başlayır. Şeyxin ən məşhur alimlərindən, yəni dərs aldığı şeyxlərdən bəzilərinin adını çəkmək olar. Onlardan biri Abdullah ibn İbrahim Əl-Seyfdir. Həmçinin Şeyx Muhaddis Muhammed Hayatussindi və digər alimləri göstərmək olar. Daha sonra Şeyx vətəninə Nəcd bölgəsinə qayıdır və qısa müddətdən sonra elm tələb etmək üçün İraqa yollanır. Şeyx Bəsrəyə gəlir və orada Şeyx Muhammed Əl-Məcmuinin yanında elm almağa başlayır. Və Şeyxin nəvəsi Abdurrahman bin Həsən qeyd etmişdi ki, Şeyx Muhammed Tövfid kitabını Bəsrənin mədrəsələrində olan hədis kitablarından yığmışdı. Tövfid kitabını. Daha sonra Şeyx Şama yola çıxır, ancaq Şama səfəri alınmır və Nəcdə qayıtmaq məcburiyyətində qalır. Nəcdə qayıtdığı vaxt Əl-Əhsa bölgəsindən keçir və Əl-Əhsa bölgəsində olan bəzi alimlərlə qarşılaşır və elə qərara gəlir ki, Əl-Əhsa bölgəsində bir müddət qalır, oranın alimlərindən elm tələb etsin və bir müddət orada qaldıqdan sonra Nəcdə qayıdır. Və Şeyx səfərlərini bitirib evə döndüyü zaman atası və ailəsi ilə birgə Xureymilə adlı bölgəyə köçür. Xureymilə də həmçinin Nəcd diyarındadır, orada yerləşir və Riyaddan 100 mil uzaq ərazidədir. Şeyx orada elmini yaymağa və insanları Allah subhanahu taala dininə çağırmağa, dini elmləri, şəri elmləri onlara öyrətməyə başlayır. Ümumiyyətlə, Şeyx Allahın yolunda dəvət etməkdə və Allahın dini uğrunda cihad etməkdə çox zəngin bir həyat sürmüşdü. Şeyxin həyatı barədə geniş məlumat almaq istəyən, onun həyatı barədə bəhs edən kitablara baxa bilər. Ələ xüsusda İbn Ghənnəmin Tarixun Nəcd kitabına müraciət edə bilər. Və Şeyx Rahiməhullah hicrətin 1206-cı ilində 91 yaşında ikən dünyasını dəyişmişdir. Uca Allah ona rəhmət eləsin. Şeyxin müəllifi olduğu bir çox kitabları var. Məsələn, oxuyacağımız Tövfid kitabı, həmçinin Əl-Usulü Sələsə və Kəşfü Şubuhət və Məsəilü Cəhiliyyə, Fadlül İslam, Mufidül Müstəfid, Əl-Qəvaidül Arba və digər kitablar. Və Şeyxlə tanış olduqdan sonra bir qədər onun yazdığı və oxuyacağımız Tövfid kitabı ilə bir qədər tanış olaq, qısa şəkildə tanış olaq. Şeyxul İslam Mücəddid Muhammed İbn Abdülvahhab Şeyxin yazdığı Tövfid kitabı bu mövzuda ibadət tövfidi barədə yazılan ən önəmli kitablardan biri hesab olunur və bunu artıq qeyd etmişik. Şeyx Salih Əli Şeyx Ət-Təmhid kitabında bu barədə danışaraq buyurur ki, والمقصود أن من فهم هذا الكتاب فقد فهم أكثر مسائل توحيد العبادة بل يكون قد فهم جل مسائله وأغلبها. Şeyx buyurur ki, bu kitabı anlayan şəxs ibadət tövhidinin əksər məsələlərini anlamış olacaq. Üstəlik ola bilsin ki, məsələlərin böyük əksəriyyətini anlasın. Həmin kitabın harda yazılmasına gəldikdə isə alimlər şeyxin həmin kitabı harda yazması barədə bir qədər ixtilaf etmişlər. Birinci görüşə əsasən şeyxin onu Bəsrədə yazıldığı deyilmişdi. Bunu Şeyx Əbdürrəhman bin Həsən Əl-Müqamət kitabında qeyd etmişdi. İkinci görüşə görə şeyxin onu Hüreymilə adlı qəsəbədə yazdığı deyilmişdi. Bu görüşü İbn Gannəm tarix kitabında üstün saymışdı. Lakin bu ikisi arasında cəm edəcəyimiz zaman deyiləcək ki, Şeyx Muhammed bu kitabı ilk çağlarda Bəsrə şəhərində yazır. Yəni, bu kitabı Bəsrə şəhərində yığmağa başlayır və yazdığı məsələlər barədə dəlillər toplayır. Və artıq qeyd edildiyi kimi bunun şeyxin nəvəsi demişdi. Şeyx Nəcd diyarına döndükdə isə kitabı tamamlamış olur. Şeyxi bu kitabı yazmağa sövq edən amil barədə. Nə üçün şeyx bu kitabı yazmışdı? Şeyxin bu kitabı yazmağa, şeyxi bu kitabı yazmağa sövq edən amil isə onun yaşadığı dönəmdə şirkin geniş yayılması və bəzi müsəlmanlar arasında həqiqi tövhid barədə anlayışın demək olar ki, yox dərəcəsində çatması olmuşdur. Və kitabı yazmaqda əsas məqsəd və əsas deməli, amil məhsub olmuşdur. Kitabın mövzuları barədə. Bu kitab əsasən ibadət tövhidi barədə bəhs edir. Yəni, uluhiyyət tövhidi barədə. Həmçinin orada böyük və kiçik şirkin təhlükəsi qeyd edilir. Lakin həmin kitabda bir qədər ad və sifətlər barədə də söhbət açılır. Həmin kitabda Uca Allahın öz peyğəmbərləri vasitəsilə göndərdiyi tövhidin vacibliyi və şirkin təhlükəsi Quran və sünnədən olan dəlillərlə ispat edilir. Müəllif rahiməhullah bu kitabı ibadət tövhidini bəyan etməklə başlayır. Çünki onun zamanında, bizim zamanda olduğu kimi, insanların çoxu bu tövhid barədə cahildilər. Bu isə həmin kitabın hələ də öz aktuallığını itirmədiyini sübut edir. Və Şeyx İsmail bin Sa'd ibn Atiq kitabı vəsf edərək və bu kitabın üslubu barədə bir qədər söhbət açaraq buyurur ki, Tirazun cədidun fi təfhimin nəs məqasidət təvhid iz cə'ləhu alə əbvabin dairiyyə təndəxu kullu dairətin bi əvsə' min uxtihə. Buyurur ki, bu kitab insanlara tövfidi anlatmaq üçün yeni üslubdur. Çünki şeyh həmin kitabı dairəvi fəsillərdən ibarət etmişdi. Yəni Şeyx İsmailin sözünə görə Şeyx bu kitabı 5 dairədən ibarət etmişdi və hər dairənin içində bir neçə fəsil var. Hər dairə digərindən daha əhatəli və geniş şəkildə uzanır. Dairətul ulə huwa ma'rifatut tawhid allazi ba'atha Allahu bihi anbiya'ahu wa rusulahu. Birinci dairə Uca Allahın peyğəmbərləri və elçiləri vasitəsilə göndərdiyi tövhidi bilməkdir. Dairatu saniyə təhqiqu zəlikə təvhid. İkinci dairə həmin tövhidi həyata keçirtməkdir. Dairatu salisə əl-xavfu minəşşirki bi-ənvaih. Üçüncü dairə şirkdən və onun növlərindən narahatlıq keçirtmək və qorxmaq. Dairatu rabiə himayətü təvhid. Dördüncü dairə tövhidi qorumaqdır. Və dairatul xamisə və əxirə himayətü himət təvhid. Beşinci və sonuncu dairə tövhidin hüdudlarını qorumaq. Bunu Şeyx İsmail oxuyacağımız İbtalü Təndid kitabının müqəddiməsində qeyd etmişdi. Və Şeyx Muhammedin həmin kitabda üslubu barədə Şeyx Abdülmuhsin Əl-Abbad Hafizahullahu Teala belə demişdi. Tövhid kitabı Şeyx Muhammedin əqidə mövzusunda ən önəmli və geniş kitablarından biridir. Həmin kitab özündə 66 fəsli cəm etmişdi. Birinci fəsil tövhidin fəziləti və günahları örtbastır etməsi barədə bəhs edir. Sonuncu fəsil isə bu ayə ətrafındadır. وَمَا قَدَرُ اللّٰهَ حَقَّ قَدْرِهِ Onlar Allahı layiqincə qiymətləndirmədilər. Halbuki qiyamət günü yer bütünlüklə onun ovucunda olacaq. Şeyx kitabın əvvəlindən sonuna qədər ayələri, hədisləri və ümmətin sələfinin sözlərini nəql edir. Onun bu üslubu İmam Buxarinin səhih əsərində istifadə etdiyi üslubuna çox oxşayır, çox bənziyir. Ələ xüsus da Buxari səhih əsərinin sonunda Tövfid kitabı yazmışdı. Buxarinin də orada üslubu, orada ayələr, hədislər və əsərlər qeyd etməsidir. İmam Buxarinin səhih əsərində gələn Tövfid kitabının fəsilləri isə 58-dir. İmam Muhammedin fəsillərinin sayı 66, yaxud irəlidə qeyd ediləcəyi kimi bəzi alimlər onu 67 fəsil etmişlər. Həmçinin şeyh həmin kitabda dəlilləri qeyd etdiyi zaman ilk öncə ayələri, sonra hədisləri, sonra isə əsərləri qeyd edir. Ancaq əgər əsər hər hansı bir ayə yaxud hədislə əlaqəli olursa, bəzən onu önə çəkir. Bir sözlə, həmin kitab əsasən ayələr, hədislər və əsərlərdən ibarətdir. Lakin şey, hər fəslin sonunda ayələr, hədislər və əsərlərdən istinbat etdiyi məsələlər də qeyd edir. Bu da onun güclü fəhminə və dəqiq istinbat qabiliyyətinə dəlalət edir. Həmçinin şeyh həmin məsələləri qeyd etməsi, həmçinin şeyhin həmin məsələləri qeyd etməsi elm tələb edənlər üçün həmin ayələr və hədislərdən çıxan nəticələri anlamağa yardımcı olur. Və qeyd edildiyi kimi həmin kitabın fəsilləri uca Allahı ibadətdə təkləşdirməyi ifadə edən tövhid barədədir. Və tövhidin təməlinə zidd olan şeylərdən, yəni şirkdən, yaxud onun kamilliyinə zərər gətirən şeylərdən, yəni kiçik şirkdən və bidətlərdən çəkindirmək barədə bəhs edir. Və xülasə, şeyxin kitabda olan mənhəci barədə bunları deyə bilərik. Şeyx hər fəsil üçün xüsusi yaxud ümumi hökmü ifadə edən başlıq yerləşdirir. Şeyx həmin fəsil üçün dəlil olan bəzi ayələr, hədislər və əsərlər qeyd edir. Hər fəsili məsələlərlə qeyd edir. Əslində bu məsələlər fəslin hökmləri və naslardan və əsərlərdən çıxan faydalardır. Bəzən müəllif fəslin başlığını ayə ilə başlayır. Məsələn, Bəbun Əyüşrikuna mə lə yəxluqu və hum yuxləqun. Xüsusi hökmə misal, misal şeyx deyir ki, Bəbun mən həqqəqət təvhidə dəxələl cənnətə bi qeyri hisəbə. Kim tövfidi həyata keçirərsə, sorğu sualsız cənnətə girər fəsli. Tövfidi həyata keçirənin cənnətə girəcəyinə hökm verilir. Bu xüsusi hökmdür. Ümumi hökmə gəldiyidə isə buna misal ofsun, yəni ruqyə və göz muncuğu barədə gələn şeylər fəsli. Çünki ofsunun, yəni ruqyənin həm qadağan olunmuş, həm də şəriətdə öz təsdiqini tapmış formaları var. Həmin kitabı gələn hədislərə gəldiyidə isə Şeyx orada 126 hədis qeyd edir. Hədislərin 61-i Buxari və Müslimin yaxud onlardan birinin təxric etdiyi hədislərdir. Qalan digər hədislər isə 55 hədis digər kitablardan səhih yaxud Həsən isnadla nəql edilir. Ancaq orada gələn bəzi hədislər yaxud orada gələn alimlərin dediyi kimi 8 hədis ixtilafa səbəb olmuşdur. Yəni, alimlər arasında ixtilaf doğurur. Onlardan bəzisi onu səhih sayıb, bəziləri isə hədislərin zəif olduğunu qeyd edib. Kitabın şərhləri barədə Tövfiq kitabının ilk şərhi Şeyxin nəvəsi Süleyman bin Abdillahin etdiyi şərhdir. Hicrətin 1233-cü ilində dünyasında yaşayıb. Onun şərhi Teysirul Azizil Həmid adlanır. Ancaq həmin şərhin geniş olmasına baxmayaraq, Şeyx Süleyman şərhini tamamlaya bilməmişdir. Həmçinin Muhammed ibn Abdülvahhabin digər nəvəsi, Abdurrahman bin Həsən, hicrətin 1282-ci ilində dünyasında yaşayıb. Onun şərhi Fəthul Məcid adlanır. Və qeyd etmək lazımdır ki, bu şərh Şeyx Süleymanın yazdığı şərhin İxtisar edilmiş formasıdır. Həmçinin Şeyx Abdurrahman Burada Şeyx Süleymanın şərhsiz bıraxdığı bir neçə fəsli şərh etmiş və bəzi əlavələr gətirmişdir. Həmçinin şərhlərdən Abdülhadi bin Muhammed Abdülhadi Əl-Bəkrinin yazdığı Təhqiqü't-Təcrid fi Şərhi Kitabü't-Təvhid kitabıdır. Həmçinin Şeyx Hamid bin Muhammed ibn Hasan ibn Muhsinin Fəthullahil-Həmid fi Şərhi Kitabü't-Təvhid kitabıdır. Həmçinin oxuyacağımız Allama Hamad ibn Ali ibn Atiqin İbtalü't-Tendid bi-ixtisari Şərhi't-Təvhid kitabıdır. Həmçinin digər şərhlərdən biri Abdurrahman Əs-Sa'dinin El-Qavlü's-Sedid fi Maqasidit-Təvhid kitabıdır. Habile Süleyman bin Abdurrahman ibn Hamdan'ın Ed-Durr-Nadid ala Abwab-it-Tevhid kitabıdır. Hemçinin Abdurrahman ibn Muhammed ibn Qasim el-Necdi'nin Haşiyatu Kitab-it-Tevhid kitabıdır. Hemçinin Şeyh Muhammed ibn Abdülaziz Süleyman el-Qar'avi'nin El-Cedid fi Şerh Kitab-it-Tevhid kitabıdır. Hemçinin Şeyh Abdullah İbn Carullah İbn İbrahim el-Carullah'ın El-Cami'ul-Ferid Lil-Es'ilati fi İlmi-t-Tevhid kitabıdır. Hemçinin Şeyh İbn Baz bu kitabı şerh etmiştir. Onun şerhinin adı El-Te'liqul-Mufid ala Kitab-it-Tevhid'dir. Hemçinin Şeyh Salih el-Fawzan'ın Hafizahullah İ'anatul-Mustafid kitabı. Hemçinin Şeyh Salih el-Şeyh'in Et-Temhid kitabı. Həmçinin Şeyx Abdullah ibn Cibrinin Es-Səbqül-Fərid Şərh Kitab-ı-Təvhid kitabıdır və Şeyx Salih ibn Üseyminin El-Qavlül-Mufid kitabıdır və digər şərhlər. Şeyx Muhammed və onun Tövhid kitabı barədə qısa olaraq bu qədər. İndi isə Şeyx Həməd ibn Atiq Həməd ibn Atiqın tərcüməyi halı barədə qısa məlumat vermək istərdim. Belə ki, Şeyx Həməd'in adı Həməd ibn Ali ibn Muhammed ibn Atiq ibn Raşid ibn Hümeyda. Şeyx Hicrətin 1227-ci ilində Əz-Zülfi şəhərində dünyaya göz açmışdır və həmin şəhərdə böyüyüb başa çatmışdır. Həmçinin Şeyx orada Quran-ı Kerimi öyrənmiş və kiçik yaşlarındaykən elm tələb etməyə başlamışdır. Bir müddət sonra Şeyx elm tələb etmək üçün səfərə çıxır və müxtəlif bölgələrdə Nəcd alimlərindən elm alır. Onun elm aldığı ən mötəbər alim Şeyx Abdurrahman bin Həsəndir. Və Şeyx Abdurrahman bin Həsən Fəthül-Məcid kitabının müəllifidir və Şeyx Muhammed ibn Abdülvəhəbin nəvəsidir. Şeyx Həməd bir çox Nəcd alimlərindən elm almışdır. Onlardan bəzisi və ən məşhurları Abdüllatifin oğlu Abdullah, həmçinin Şeyx Süleyman bin Səhmən və digər mötəbər alimlərdir. Və Şeyx Rahiməhullah, Şeyxin xüsusi keyfiyyətləri və deməli, Şeyxin üstünlükləri barədə danışacağımız zaman qeyd edə bilərik ki, Şeyx Rahiməhullah cömədliyi və təqvası ilə həmçinin çoxlu ibadət etməsi ilə tanınan bir insan idi. Həmçinin Şeyx əmr bil məruf və nəhi anil münkər məsələsində seçilən insanlardan biri idi. Onun zamanında Nəcd diyarında böyük fitnələr baş vermişdi və həmin ərəfədə Şeyx öz dözümü və dili ilə həmçinin qılıncı ilə cihad etməklə seçilən insanlardan olmuşdu. Şeyx İmam Feysalin, Şeyx Həməd ibn Atiq, İmam Feysalin dönəmində bir sıra şəhərlərdə qazili etmişdir. Həmçinin Şeyxin bir sıra faydalı kitabları var. Onlardan bəzisinin adını çəkim. Oxuyacağımız İbtalü't-Təndid Tövhid kitabının şərhidir. Həmçinin Ən-Nəcət vəl-Fikək Min Muvalətil-Murtəddinə və Əhlil-İşrak bu kitab da Vələ vəl-Bara barədə yazılmış ən mötəbər və dəyərli kitablardan biridir. Həmçinin Əl-Fərqül-Mubin Beynə Məzhəb-İs-Sələf və İbn-İ-Səb'in və digər kitablar və risalələri var onun. Həmçinin şeyx şair idi və bədahətən şeirlər deyərdi və gözəl şeirləri var şeyxın. Xülasə bəlli olur ki, Şeyx Həməd ibn Atiq rəhmətullahi aleyhi nəcd diyarının ən mötəbər, ən böyük alimlərindən və dəvət imamlarının sayılıb seçilən şəxsiyyətlərindən idi. Həmçinin Şeyx Abdurrahman İbn Abdillatif İbn Abdillah Əli Şeyx onu Məşəhiru Üləmə-i Nəcd kitabında qeyd etmişdi. Həmin kitabda isə Nəcd diyarının ən mötəbər 62 nəfər alimi qeyd edilir. Və Şeyxin vəfatı barədə onu deyim ki, Şeyx Hicrətin 1301-ci ilində Nəcd diyarının Əl-Əfləc şəhərində dünyasını dəyişmiş və Əl-Ümmar qəbləsində Əl-Ümmar qəsəbəsində dəfn edilmişdi. Allah subhanahu taala ona rəhmət eləsin. Şeyxin İbtalü Təndid kitabı barədə qısa məlumat verim. Şeyx kitabın əvvəlində də qeyd edir ki, onun bu kitabı İmam Muhammedin yazdığı Tövhid kitabına qısa izahdır. Həmçinin qeyd edir ki, onun topladığı kitabda gələn əksər nəqillər və bir çox hədislər Şeyxin nəvəsi Şeyx Süleyman İbn Abdillahin rahimahullah şərhindən alınmışdır. Buna görə də onu İbtalü Təndid Bixtisari Şərhi Təvhid adlandırır. Şeyx Süleymanın əl yazısı Bəbu mən həzələ bir şey infihi zikrullah fəslinə qədərdir. Onun qaralamasında isə Bəbu munkiril qədər fəslinə qədər yazısı tapılmışdır. Sonralar isə əsli nüsxədə bu nəqlin sonraki hissəsi həmçinin tapılmışdır. Və şeyxin bu sözlərindən bir neçə məsələ bəlli olur. İlk növbədə şeyx qeyd edir ki, Şeyx Süleyman əl yazısı, yəni üzü ağardılmış əl yazısı Tövhid kitabının əvvəlindən bu fəslə qədərdir. Bəbu mən həzələ bir şeyin fihi zikrullah. Şeyxin qaralaması isə, yəni onun qısa izahları, həmin yazılmış qaralaması yuxarıda adı çəkilən fəsildən başlayır. Yuxarıda adı çəkilmiş fəsil Bəbu mən həzələ bir şeyin fihi zikrullah və bu fəsildə bitir. Bəbu munkiril qədər. Və Şeyx Süleyman məlum səbəblərə görə bunu şərh etdiyi əl yazmasında nəql etməmişdi. Məlum səbəb isə Şeyxin Osmanlılar tərəfindən xaincəsinə qətlə yetirilməsi olmuşdur. Lakin ən maraqlısı və oxuyacağımız şərhin seçilən məqamlarından biri də odur ki, Şeyx Həmədin əlinə bir nüsxə keçmişdi və orada Şeyx Süleymanın Tövhid kitabının axırına qədər yazdığı qısa izahlar var. Məhz buna görə də Həməd İbn Ətiq kitabın adını İbtalü Təndid qoymuşdur. Mənası qınağın yaxud tənqidin puç edilməsidir. Yəni Süleyman İbn Abdillah kitabı yarımçıqdır deyə Süleyman İbn Abdillahın kitabı yarımçıqdır deyə ona ünvanlana biləcək qınaq yaxud tənqid puç edilir. Çünki Şeyx Həməd kitabın sonuna qədər onun təliqatlarını, yəni qısa izahlarını əldə etmiş və kitabı tamamlamışdır. Həmçinin bir məqamı qeyd etmək yerinə düşərdi ki, alimlərin bir çoxu Tövhid kitabının 66 fəsildən ibarət olduğunu qeyd edirlər. Onun 66 fəsildən ibarət olduğunu deyən alimlər və şərhçilər birinci fəslin Fadlü't-Təvhid və mə yukəffiru minəz-zunub olduğunu qeyd edirlər. Ondan öncəki Kitab-ı-Təvhid başlığının isə sadəcə Tövhidin qısa izahı olaraq qəbul olunur. Ancaq Süleyman İbn Abdullah kimi Şeyx Həməd İbn Ətiq həmçinin Kitab-ı-Təvhid başlığının fəsil olduğunu qeyd edir. Bununla da bəlli olur ki, ona görə kitabın fəsilləri 66 yox, 67 fəsildən ibarətdir. Şərhçi və onun kitaba şərhi barədə isə bu qədər. İndi isə oxuyacağımız kitabın mövzusu barədə, onun əhəmiyyəti, onun səmərəsi barədə bir qədər açıqlama vermək istərdim. İlk növbədə nəyə görə biz tövhid elmini öyrənirik və bunun insanın həyatına nə kimi təsirləri var? İlk növbədə bilmək lazımdır ki, Allah subhanahu və tealə bizi bu dünyada boşuna yaratmamışdır. Və bizi başlı başına da buraxmamışdır. Allahın bəşəriyyəti yaratmaqda, insaniyyəti yaratmaqda uca bir məramı və böyük qayəsi var. Allah subhanahu wa ta'ala buyurur. أَفَحَسِبْتُمْ أَنَّمَا خَلَقْنَاكُمْ عَبَثًا وَأَنَّكُمْ اِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ Sizi boşuna yarattığımızı ve bize taraf kaytarılmayacağınızı mı zannedirsiniz? Diğer ayada buyurur. اَيَحْسَبُ الْاِنْسَانُ اَنْ يُتْرَكَ سُدَى İnsan başlı başına bırakılacağını mı zannedir? Diğer ayada buyurur. وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاءَ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا بَاطِلًا ذَٰلِكَ ظَنُّ الَّذ۪ينَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذ۪ينَ كَفَرُوا مِنَ النَّارِ Biz semanı, yeri ve onun arasında olanı boş yere yaratmadık. Bu kafirlerin zannettiğidir. Vay kafirlerin halına yanacakları ottan. Diğer ayada Allah subhanahu ve teala buyurur وَمَا خَلَقْنَا السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا لَاعِبِينَ مَا خَلَقْنَاهُمَا إِلَّا بِالْحَقِّ وَلَاكِنَّ أَكْسَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ Meğer bizim semaları, yeri ve onların arasında olanları oyun oyuncak olarak yarattığımızı düşünürsünüz. Biz onları yalnız hak olarak yarattık. Lakin onların çoğu bunu bilmezler. Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinden belli olur ki, Uca Allah insanları boşuna yaratmamıştır. Lakin Allah'ın insanları yaratmakta məqsədi və məramı nədir? Bax, insanların çoxu bundan qafildirlər və nədən ötürü yaradıldıqlarını bilmirlər. Bəzilər düşünürlər ki, bu dünya oyun-oyuncaq, həz və ləzət, əyləncədən ibarətdir. Yəni, 5 günlük dünyadır, keyfini çək, sonrasında baxarıq. Əslində isə bu, onların Allaha və ahirət gününə iman gətirmədiklərini və yaradılış qayəsindən bixəbər olduqlarını sübut edir. Belə ki, nədir Uca Allahın bizi yaratmaqda olan əsas məramı? Uca Allah Quran-ı Kərimin Əvvəriyyət surəsinin 56-cı ayəsində bu barədə xəbər verib buyurur. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْاِنْسَ اِلَّا لِيَعْبُدُونَ Mən cinləri və insanları yalnız mənə ibadət etmək üçün yaratdım. Burada Uca Allah insanları yaratmaqda olan qayəsini bildirir. Lakin nə üçün Allah bizim ona ibadət etməyimizi istəyir? Cavab olaraq deyiləcək ki, ona görə ki, ibadət Uca Allahın haqqıdır. Uca Allah yaradandır, rəbdir, hökümdardır və ibadət olunmağa layiqdir. Uca Allah qulun ona ibadət etməsini, onu təkləşdirməsini, və onun şənini uca tutmasını sevir. Bundan əlavə ibadət bizim ruhlarımızın qidasıdır. İnsanların fayda, yəni bunun faydası nəticə etibarı ilə insanların özünə qayıdır. İbadət insanların qəlblərinə həyat verir. Onların kədərini aparır. Onları sıxıntıdan xilas edir. Çünki ibadət insanı öz Rəbbinə yaxınlaşdıran başlıca və yeganə amildir. İnsan bədəni yemək, içmək kimi maddi qida tələb etdiyi kimi, həmçinin insanın ruhu mənəvi qidalanmanı tələb edir və Allah insanı bu fitrət və bu xislət üzərə yaratmışdır. Məsələn, əgər bir insan sənə yaxşılıq etsə və sənə bir şey versə, mütləq ona təşəkkür edəcəksən. Allah subhanahu və teala isə sən heç bir şey olmadığın halda səni yaratmış, sənə sayısız, hesabsız neymətlər bəxş etmişdir. Və səni gözəl biçimə salmışdır. Həmçinin Uca Allahın insana fərz etdiyi ibadət insanın qüdrətindən və imkanından kənar yaxud onun tab gətirə bilməyəcəyi çox bir çətin bir şey də deyil. Beləliklə insanın Allahı ibadətdə təkləşdirməsi tövfid deyil. Allah Subhanahu Taala'nın ibadətdə təkləşdirilməsinə tövfid deyilir. Tövfid deyildikdə qəsd edilən də məhz budur. Ha belə Uca Allah bütün insanları tövhid fitrəti üzərə yaratmışdır. Qal Allahu Teala: "Fəqim vəcəhəke lid-dinə hənifə. Fitrətəllahi lləti fətərən-nəsə əleyhə. La təbdilə li-xalqillah. Zəlikəd-dinul-qayyim vəlakinnə əksərən-nəsə la yə'ləmun." Rum surəsi 30-cu ayə. Uca Allah buyurur: "Batildən haqqa tapınaraq hənifler kimi üzünü Allah'ın fitri olaraq insanlara verdiyi dinə, İslam'a tərəf tut. Allah'ın dinini heç bir vəchlə dəyişmək olmaz. Doğru din budur. lakin insanların əksəriyyəti bilməz. Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem sahih hədisdə buyurmuşdur. Kullu mevludin yuladu alal fitra ve fi rivaya ala hazihil millə fe ebevahu yuhavvidanih ve yunassiranih ve yumeccisanih. Hər uşaq fitrət üzərə yaradılır. Bir rəvayətdə isə bu din üzərə yaradılır. Daha sonra onun valideynləri onu Yahudiyə, Nəsraniyə və Məcusiyə çevirirlər. Həmçinin digər qüdsi hədisdə gəlmişdir. Yaqulullahu Teala İnni xalaqtu ibadi hunafa fəcaətuhumu şəyatin fəctələtuhum an dinihim və harramat aleyhim ma ahlaltu lahum. Uca Allah qüdsi hədisdə buyurur. Mən qullarımı hənif olaraq tək ilahlıq dini üzərə yaratdım. Daha sonra şeytanlar onların yanına gəlir, onları dinlərindən saptırmış və onlara halal etdiyim şeyləri onlara haram etmişlər. Həmçinin uca Allah ondan ötürü, yəni tövhiddən ötürü, Adəmin oğullarından əhd-i pəhman almışdır. Qalallahu Teala وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُورِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوا بَلَىٰ شَهِدْنَا أَنْ تَقُولُوا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِينَ Ə'raf suresi 172. aya. Uca Allah buyurur, xatırla ki, bir zaman Rəbbin Adəm oğullarının bellərindən gələcək nəsillərini çıxarıb, onları özlərinə şahid tutaraq, mən sizin Rəbbiniz deyiləmmi soruşmuş. Onlar da bəli Rəbbimizsən deyə cavab vermişlər. Belə bir şahidliyin səbəbi qiyamət günü biz bundan qafil idik deməməyiniz üçündür. Və İbn Cərir İbn Abbasdan radiyallahu anhu növbəti rəvayəti nəql edir. İbn Abbas buyurur, Uca Allah Adəmin belinə əlini çəkərək oradan qiyamət gününəcə yaradacaq hər bir canı çıxartmışdır. Daha sonra onlardan yalnız ona ibadət edəcəklərinə və ona heç bir şeyi şərik qoşmayacaqlarına dair əhd almışdır. Habelə Allah onların ruzilərini verəcəklərinə vəd vermiş və onları Adəmin belinə qaytarmışdır. Həmçinin uca Allah elçiləri ondan ötürü göndərmişdir. Qalə Teala وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَعْبُدُونَ Enbiya suresi 25. ayı. Uca Allah buyurur, Səndən əvvəl elə bir peyğəmbər göndərmədi ki, ona məndən başqa heç bir məbud yoxdur, buna görə də yalnız mənə ibadət edin deyə vəhy etməyək. Həmçinin Uca Allah kitabları ondan ötürü indirmişdir. Qala Teala Əlif, Ləm, Ra Kitabun uhkimət əyətuhu Thumma fussilət milladun həkimin xəbir Əllə te'budu illallah İnnəni ləkum minhu nəziru və bəşir Hud suresi 1. və 2. ayələr Uca Allah buyurur Əlif, Ləm, Ra Bu ayələri hikmət sahibi Hər şeydən agah olan Allah tərəfindən möhkəmlənmiş Sonra da müfəssəl izah edilmiş bir kitabdır ki, siz Allahdan başqasına ibadət etməyəsiniz. Mən sizi Allah tərəfindən qorxudan və müjdələyənəm. Həmçinin insanlar tövfiddən ötürü möminə və kafirə, dosta və düşmənə bölünmüşlər. Qalə Teala لَا تَجِدُ قَوْمًا يُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ يُوَادُّونَ مَنْ حَادَّ اللَّهَ وَرَسُولَهُ وَلَوْ كَانُوا آبَاءَهُمْ أَوْ أَبْنَاءَهُمْ أَوْ إِخْوَانَهُمْ أَوْ عَشِيرَتَهُمْ أُولَئِكَ كَتَبَ فِي قُلُوبِهِمُ الْإِيمَانَ وَأَيَّدَهُمْ بِرُوحٍ مِّنْهُ وَيُدْخِلُهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمْ وَرَضُوا عَنْهُ أُولَئِكَ حِزْبُ اللَّهِ أَلَا إِنَّ حِزْبَ اللَّهِ هُمُ الْمُفْلِحُونَ Mücadele suresi 22. aya. Uca Allah buyurur. Allah'a ve ahiret gününe iman eden heç bir tayfanın Allah ve onun peygamberi əleyhinə çıxanlarla öz ataları, oğulları, qardaşları, yaxın qohumları olsalar belə dostluq etdiyini görməzsən. Onlar elə kimsələrdir ki, Allah onların qəlblərinə iman yazmış və öz dərgahından onlara ruh vermişdir. Allah onları ağızları altından çaylar axan cənnətlərə daxil edəcək. Onlar orada əbədi qalacaqlar. Allah onlardan, onlar da Allahdan razıdırlar. Onlar Allahın firqəsidirlər. Bilin ki, Allahın firqəsi məhz onlar nicat tapıb əbədi səadətə qovuşanlardır. Həmçinin uca Allah ondan ötürü cihadı vacib etmişdir. Qalə tealə وَقَاتِلُوهُمْ حَتَّى لَا تَكُونَ فِتْنَةٌ وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ فَاِنِ اِنْتَهَوْ فَاِنَّ اللّٰهَ بِمَا يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ Enfel suresi 39. ayet. Hoca Allah buyurur, fitne, yani şirk, kalmayıp bütün din yalnız Allah'a məxsus olana dək onlarla vuruşun. Eğer Allah'a şerik koşmağa son koysalar, bilsinler ki Allah onların ne ettiklerini görendir. Həmçinin tövfid, zəfər və qalibiyyət əldə etmək üçün şərtdir. Qalə Teala, Vəədəllahu ləzina əmənu minkum və əmilu salihəti ləyəstəxlifənəhum fil ardı, kəməstəxləfə ləzina min qablihim, və ləyuməkkinənə ləhum dinəhumun ləzir təbə ləhum, və ləyubəddilənəhum min bə'di xəvfihim əmnə, يَعْبُدُونَنِي لَا يُشْرِكُونَ بِي شَيْئًا وَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَٰلِكَ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ Nur suresi 55. ayet. Hoca Allah buyurur, Allah aranızdan iman getirip yaxşı işler görenlere yalnız mənə ibadet ederler. Heç neyi mənə şerik koşmazlar deyə onları özlerinden evvelkiler kimi yeryüzünün varisleri edeceğini, onlar üçün onların Allah'ın özü bəyəndiyi dini, İslamı möhkəmləndirəcəyini və onların qorxusunu sonra əminəmanlıqla əvəz edəcəyini vəd buyurmuşdur. Bundan sonra küfr edənlər şübhəsiz ki, əsl fasiqlərdir. Həmçinin tövfid əminəmanlıq və hidayətin əldə edilməsi üçün şərtdir. قال تعالى سنلقي في قلوب الذين كفروا الرعب بما أشركوا بالله ما لم ينزل به سلطانا ومأواهم النار وبئس مثوى الظالمين آل إمران سورسي 151. آية وجاء الله buyurur hakkında hiçbir delil nazil etmediği şeyi Allah'a şerik koştuklarına göre kafirlerin üreylerine korku salarak onların yeri cehennemdir zulmedenlerin sığınacakları yer nece de pistir. Həmçinin tövfid bizimle kitab əhli arasında bir olan kəlmədir. Yəni biz və onlar hamılıqla tövfidə girməyə əmr olunmuşuq. Qalə Teala, Qul ya əhləl kitabı tealəu ilə kəlimətin səvəin beynənə və beynəkum əllə nə'budə illəlləhə və lə nüşrikə bihi şeyə və lə yəttəxidə bə'duna bə'dən ərbəbən min dunilləh fəin təvəlləv fəqulu şhədu biənnə muslimun. Əl-i İmran suresi 64. ayet. Hoca Allah buyurur, de, ey kitab əhli, sizinle bizim aramızda mənası eyni olan bir kəlməyə tərəf gəlin. Allahdan başqasına ibadət etməyək, ona şərik qoşmayaq və Allahı qoyub bir-birimizi Rəbb qəbul etməyək. Əgər onlar yenə də üz döndərərlərsə, o zaman onlara deyin, indi şahid olun ki, biz həqiqətən müsəlmanlarıq. Həmçinin tövfid, İlk əmr olunan şeydir. Qadağa olunan ilk şey isə onun ziddi olan şirkdir. Qalə Teala, Qul Teala'u ətlu mə harramə rabbukum aleykum, əllə tuşriku bihi şeyə və bilvalideyni ihsənə, və lə təqtulu əmvə əvlədəkum min imlaqin nəhnu nərzukukum və iyyəhum, və lə təqrabu l-fəvəxişə mə zahara minhə və mə bətən, ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق ذلك وصاكم به لعلكم تتعقلون انعام suresi 151. ayet. Hoca Allah buyurur, de, gəlin Rəbbinizin sizə nələri haram etdiyini deyin, ona heç bir şeyi şərik qoşmayın, ata-anaya yaxşılıq edin, kasıblıq üzündən uşaqlarınızı öldürməyin, sizin də onların da ruzisini biz veririk. Açıq və gizli pis işlərə yaxın düşməyin. Allahın qətlini haram buyurduğu cana qıymayın. Allah bunları sizə tövsiyə etmişdir ki, bəlkə düşünüb anlayasınız. Həmçinin tövfid əməllərin qəbul olunması üçün şərtdir. Qalə Teala, Qul innəmə ənə bəşərun mislukum yuhə iləyyə ənnəmə iləhukum iləhun vahid. Fəmən kənə yərcu liqaə rabbihi fəliyəməl əmələn salihə ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Kehf suresi 110. ayet. Hoca Allah buyurur. De, ben de sizin kimi ancak bir insanım. Mene vahyolunur ki sizin mabudunuz yalnız bir olan Allah'tır. Kim Rabbi ile karşılaşacağını ümit besleyirse, yaxşı iş görsün və Rəbbinə etdiyi ibadətdə heç kəsi şərik qoşmasın. Həmçinin insanın ilk olaraq qəbirdə soruşulacağı şey tövhid olacaq. Qala Teala, يُثَبِّتُ اللّٰهُ الَّذ۪ينَ آمَنُوا بِالْقَوْلِ السَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ وَيُضِلُّ اللّٰهُ الظَّالِم۪ينَ وَيَفْعَلُ اللّٰهُ مَا يَشَاءُ. İbrahim Suresi 27. ayet. Hoca Allah buyurur, Allah iman gətirənləri dünyada da, ahirətdə də möhkəm bir sözlə, tövhid kəlməsi ilə sabit qədəm edər. Allah zalimləri haqq yoldan saptırar. Allah istədiyini edər. Həmçinin tövhid, bərəkətin gəlməsi üçün səbəbdir. Qala Teala, وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَى آمَنُوا وَاتَّقَوْ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَاكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ. Ə'raf suresi 96. ayet. Hoca Allah buyurur, əgər o məmləkətlərin əhalisi iman gətirib pis əməllərdən çəkinsəydilər, sözsüz ki onların başlarına göydən və yerdən bərəkət yağdırardıq. Lakin onlar öz peyğəmbərlərini yalançı hesab etdilər. Biz də onları qazandıqları günahlara görə məhv etdik. Və nəhayət, tövhid insanın cənnətə girməsi və cəhənnəmdən xilas olması üçün şərtdir. Qala Teala, İnnehu men yüşrik billahi faqad harramallahu aleyhi'l cenne ve ma'wahu'n nar ve ma lil zalimin min ansar. Maide suresi 72. ayet. Hoca Allah buyurur. Allah'a şerik koşana Allah şüphesiz ki cenneti haram eder. Onun düşeceği yer cehennemdir. Zalimlerin hiçbir kömekçisi yoktur. Ve Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem sahih hadiste buyurmuştur. Men mata la yushriku billahi shay'a dakhala al-janna wa man mata yushriku billahi shay'a dakhala an-nar. Kim Allah'a şərik qoşmadan ölərsə cənnətə daxil olar. Lakin kim Allah'a nəyisə şərik qoşaraq ölərsə cəhənnəmə girər. Həmçinin tövhidin digər faydaları və üstünlükləri var. Oxuyacağımız tövhid kitabında inşallah ki bunun dolğun şəkildə izah edildiyini görəcək. Və tövhid kitabına bu qısa müqəddimədən sonra inşallah kitabda olan mövzuları və fəsilləri oxumağa başlayacağıq növbəti dərsdə. Allah subhanahu wa ta'ala bizə bu kitabı oxumağa, ondan faydalanmağa, həmçinin orada yazılan şeylərdən ibrət almağa, orada olan tövsiyələrə diqqətlə yanaşmağa və eşitdiyimiz və oxuduğumuz şeylərə əməl etməyə bizi müvəffəq etsin. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.